Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Завосся Міцкевіча. Вітаю шановных слухачоў. Вялікіх паэтаў нараджаюць не толькі маці. Іх нараджае сама зямля, навакольная прырода і вышэйшая задума творцы гэтага свету. Каб так падумаць, дастаткова пабываць у такіх мясцінах, як вязанка Янкі Купалы ці завосся Адама Міцкевіча. У мясціну дзяцінства знакамітага філамата, вялікага ліцвіна, класіка польскай літаратуры давялося мне патрапіць не так даўно, у верасні 2011 году, пераменлівым асеннім надвор'ем, дробным дожджыкам у перамешку з сонцам. Агароджаная сядзіба ў завоссі зараз у Баранавіцкім раёне досыць далёка ад цэнтральных турыстычных шляхоў. Да яе вядзе дастаткова добрая асфальтоўка з амаль бязлюднымі мясцінамі навокал. Доўгі час вяліся спрэчкі, дзе ўсё ж нарадзіўся Адам Міцкевіч. Яшчэ сучаснікі паэта называлі, хто Наваградак, хто вёску Асавец, фігуравалі ажно некалькі завоссяў. Урэшце, з дапамогай археалагічных раскопак шуканае месца ўдалося ўстанавіць. Яно цалком супадае з апісаннямі наваколляў, якія знаходзім у баладзе «Тукай». Менавіта з завосся закаханы Адам ляцеў на спатканні да сваёй Марылі Верашчакі ў Плужыны. У наваколлі можна заўважыць Калдычаўскае возера і абрысы колішняй Жарновай гары, якая пазней была ў значнай ступені зрэзана. Зараз сядзіба ў завоссі мае досыць прывабны выгляд. Шляхецкі маёнтак і экспазіцыя ствараліся найперш паводле апісанняў у пану Тадэвушу. Першакрыніцамі сталі таксама малюнкі, пакінутыя нам Напалеонам Ордам і Эдвардам Паўловічам. Так што фальварак і нават значная частка інтэр'еру маюць праўдзівы гістарычны змест. Комплекс складаюць уласна сядзібны дом пад чаротавым дахам, побач свіронак, крыху далей абора, гумно, калодзеж журавель, у глыбіні двара ля возера лазня. Знаўцы цвердзяць, што ў часы Міцкевіча лазні на гэтай зямлі ставілі, а вось на тэрыторыі Польшы іх тады не было. Дырэктар музея сядзібы Анатолій Юменькоў рупліва дбае пра гэты куточак. Разам з памочнікамі клапаціцца пра рамонт, высаджвае прыгожыя клумбы з кветкамі, але грошай катастрафічна бракуе. Каб належна зберагаць і шырыць такі ўнікальны куточак, патрэбныя куды большыя сродкі. Тым больш, што пад комплекс адведзена ажно 16 гектараў зямлі. Патрэбна развіваць інфраструктуру, стварыць тут гатэльчык, кавярню, зрабіць зручны маршрутны даезд. Зараз рэйсавы аўтобус не даходзіць да завосся ажно 5 кіламетраў. Цяжка паверыць, што Міцкевіч не пісаў зусім па-беларуску. Ягоны сябар Ян Чашот пісаў, а Адам зусім не пісаў. Гэта, канешне, зусім не доказ, нават ускосны. Галоўныя доказы – беларускамоўныя рукапісы. Калі яны былі, напэўна, незваротна знішчаны. Пра гэта ёсць розныя гісторыі. Неяк яшчэ ў савецкі час адзін з высокіх функцыянераў гарадзеншчыны, прозвішча ў даным разе рэч не істотнае, прымаючы гасцей з Польшчы, выдаў банкетны перл. Для вас, палякаў, Міцкевіч, тое сама, што для нас, беларусаў, Пушкін. Такое вось разуменне культурнае спадчыны. Але ў савецкі час імя Міцкевіча хоць бы вярнулася пасля доўгіх гадоў забароны. Сапраўдныя ж уваходзіны Міцкевіча ў нашу культуру яшчэ не адбыліся. Хоць факт таго, што сядзіба ў завоссі ёсць філіялам дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, абнадзейвае. У завоссі зараз праязджаюць не толькі турысты, але і вясельныя картэжы. Маладыя хочуць сфатаграфавацца ў маляўнічым куточку, дзе некалі нарадзіўся славуты паэт. Маленства край, ты з намі дасканання, святы, як першае каханне. Сядзіба ў завоссі абсаджана дрэўцамі, сланечнікамі, буяюць асеннія кветкі, а на возеры ўзлятаюць вялікія чаплі. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у атэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.